عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر خواب آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، صبح کی نماز پڑھاتے اور صحابہ سے کہتے ہر رأى احد منکم الرؤیا فلیقصها، کسی نے خواب دیکھا تو مجھے بتائیں میں تعبیر کرتا ہوں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے خواب ہے، لیکن خواب ایسے تو نہیں آتے، وہ تو خود بخود ہی آتے ہیں نا. ایک دن خواب آ گیا، بھاگے، آج میں بھی تعبیر پوچھوں گا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وقت نہیں ملا. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کی بہن تھی. خواب پیش کیا کہ میں سویا ہوا تھا، آنے والے دو آئے، مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے، سامنے آگ کے شعلے، میں ڈر گیا. آگے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے لم ترع، لم ترع، ڈرنے کی بات نہیں. آپ نے خواب کی تعبیر 4 کلمات سے کی، نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل، عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے. ان 4 کلمات، هذه الكلمات الاربع، غیرت حیات عبداللہ ابن عمر. 14 سال کی عمر میں خواب آیا، 86 سال تقریباً زندہ رہے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیالے میں پانی رکھ لیتے اور تہجد جب پڑھتے اگر اونگ آتی تو دوبارہ چہرے کو دھو لیتے، کبھی انہوں نے ناغہ نہیں پھر کیا. دوبارہ پھر خواب آ گئی، پھر بھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئیے، بتائیے. کہا ایک خوبصورت ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا بیٹھا جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ اڑا کے مجھے جنت کی اس سائڈ پہ لے جاتا ہے، اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ اڑا کے مجھے جنت کی دوسری طرف لے جاتا ہے. فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، بہت ہی اچھا ہے انسان عبداللہ اگر تہجد پہ پابندی کر لے. علیکم بقیام اللیل فانہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد. لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کا طریقہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم کر دیتے ہیں.